أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. مخکنا واقعات ذوالقرنین هغه بیان ده او مخکنی دوا سفرونه داغه بیان شو او دریم سفر کې داغه یو قوم سره ملاقات شو چې هغه ته د یاجوج او ماجوج نه زیات نقصان هغه مطالبه کړي وا چې زمونږ او د یاجوج ماجوج مسکې او بند وتړه زکه دی د غرونو مسکې راځي دوال غرونو مسکې او دلته فساد او نقصان کوي. نزل قرنین دا مطالبه قبول کړه نو دی ته وې اتونی زبر الحديد اتونی راړې ما دا زبر الحديد غټي غټي ټوکړې هغه د اوس پنو تختې د اوس پنې حد تر دې پورې ایزان ساوا بین صدفین هر کل چه برابر چه دا ردم دا بندو بین صدفین پخلو دا دو غرونو کی پا کنارو دا دو غرونو کی نو قال زر کرننوی ان پخو فکے ہوا خی فکے ورکے پا دیکی او ری پی بل کو دا پاسا نو اغا دا دیوال چونکه دو غرونو کنارو مسکه بدی راړی دل او فساد وکاو ناغوی لاول اوس پنراړه د اوس پنې تخته باغی کې مضبوطی ولا بوله او بیا دا سکارو کو داغی کې دور لرګی مرګی یا جمع کړه یا په اوس پنې باندې پخپلا تر دې پوري چې هغه باندې د پاسه اور بلګو اون په خو فوګه وخه نسنګ چيګي بنه و غیري پاغه باندې مطلب هوا ور کول شي د هوا تنظیم وکي دری د پاسه اور بلکنه بهر حال لاګي د پاسه اور بلکو حتا تر دې پوري اذا جعله نارا چې وی ګرځول دغه لرا اور داغه اوس بنا چې وا بالکل اور یې کو داغه نتیجه دا شو چې بالکل لمبیکړه ویلې کړه. نو هغه د دې دوه غرونو مسکه هغه اوس بنا ان دې ویلې کړه ګرمه کړه او به سوې قالا ویزل کرنین آتونی افر غلیه کتر یو مانا دادا آتونی قطرن ما تراؤل ویلکل تانبا افر علیه چیزی پدی بانده تویکم کترن دا آتونی سر لگی داد او دا افر سرم لگی آتونی راڑا ما تانبا افر علیه کتر چیزا تویکم پاگی بانده اویلکل تانبا دیتا تنازو دا پیلین وی بارحال کترن دا آتونی سرم مانا کولشه او د فرغ سره معنا کولې لکه څنګه چې اغا انسان خخت کیږي او د پز بي سیمټ کیږي دغه سیدا اوس پنه ورته ویل کړه او د اوس پنه د پاسه بیا تانبه ویل کړه تانبه په واړو نه انتهایی مضبوطی کړه لکه څنګه چې خخت او سیمټ اغا ولګین په دې کې ست کې اغه د دوه سيزون نه کار واغس مخکې د اوس پنه تختې کې خو دې اغه ته اور لگاو اغه انتهایی ګرمه کړي اوی لیکڑی او دا پاس اپی وی لیکڑی تام باوارو دا نو انتہائی مضبوط ایکو دا غی طاقت پی پاتنی نشو بیادا سورو نو اللہ ما بغوی لیکلی دی بخبل تفسیر کی چی دا چولائی سا پچاسو آو دنگوالے اغا دا دے تقریبا دو سو آو حتی اذا جعلہو نارا قال اتونی افرع علیہ کتا نو پچاس گز او دو سو گز فمست دعو پس طاقت د دی بنی طاقت بن لري دی اي ظهرو هدا چې دی غالب شي په دی باندې اوخي جي په دی باندې و مستطع له نقبا او دی به استطاعت او طاقت نه لري له د پر د دی بن نقبا د سرنګ او د سوري کول او د پټاول نو بهر حل دا سدی جوړ کو ذلکرنین د دیو د غیب مسجد د دیوال اگایم ګټه زما ویلو د دیوالونو په دنیا کې ډیر دي حفاظتي دیوالونو ډیر جوړ شي او غټ غټ سلور دیوالونو یو ته دیواری چین ویل کی ګو دا ډیر وګد دی انتهایی او دا د دوه غرونو مسکې نه دی ډیر وګد دی 1200 میل پورې دی او دا پخپور بادشاہ د چین یو بادشاہ جوړ شوی دی جو تیر شوی دی هغه دا دیوال جوړ کړ او دیم یو صد دی دیم صد هغه د بخارا او د ترمذ علاقه کې دی د بخارا او د ترمذ علاقه کې اغا مول بادشاہ او تیمورلنگ دے زمانے التکی موجود دے یو دا مضبوط دیوال دے او درم دو روس پا علاقہ داغستان علاقہ کے دے داغتا دربن علاقہ وی باب الابواب نام سر مشہورا دربن علاقہ نو یو دو روس پا داغستان علاقہ کے دے یو التکی مضبوط صد موجود دے او التکی دیوال موجود دے او سلورم یو صد دے دیوال دے اغم دا دکا روس په علاقه کې کیشیا وته وې د کډبل ست سره نږدې قوچا علاقه کې بیا دا خبره د سلور صدونو کې مشهور د سلور دیوالونه چې دي کې کم یو دیوال دی نو بعضو تاریخ دانانو مورخینو علامه مسعودی استخری حموی وغیرہ اغه د دک چینا چې کم د کیشیا علاقه والے دربن وته وې دربن کیشیا دربن چینا کې روس کې نو دغه تینا مراد اخلي سمندر سره نږدې دی نو دغه یو صد دی نه مراد لی وې دغه یو صد دی او علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بل کوه کفکاز والا هغه دی هغه صد دی نه مراد دی خو تاسو مې یقیني نه چې کوم یو دی نه مراد دی او بهرحال دا یو قوم یقینا چې الله جل جلاله قران کې ذکر کړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صاحب ذکر کړی دی نو موجود دی شته دی او دا صد هم ودشته بیا یقیني تر کوم صد دی نو اغا اللہ تا علم دے بارحال اصد اغا موجود دے بیزل کرنے نوی حاضر رحمت من ربی حاضر دا کار چرے دا صد میں قائم کو دا دیوال او دا بند میں دے غرون و مسکی جوڑ کو دی میں بند کو دا دی پساد میں بند کو حاضر رحمت من ربی دا رحمت و میربانی دا دا جانب دا رب زمان نو دا دا اولیاو او دا انبیاو ادبی چی دا خکار نسبت اللہ تعالی دے اب رمضان دا لگنا دغه کار نسبت الله تعالی ته کوي د شر خالقوم الله ر خود شر د کسب نسبت اغزان ته کسب انسان کوي خلق الله تعالی کوي خود خلق نسبت الله تعالی نه اگر چې الله تعالی خالق د شر او د خیر نه خود خیر نسبت الله ته کول پکار دی او د شر نه کول پکار مونږ تاسو غوې خلق سګه مونږ عبادت هم کې کسب هم نسبت الله ته او سیکل سو ګو موټر سیکل ګو عبادت الله په هو خبرم ده الله خلق کړي خو کسب ایتاو کو د کسب نسبت ګره الله ته نه کیږي دا غلط ده ځان د بچکول لپاره غوړ په الله باندې وروړي کسب خو کسب ګره الله نه کوي الله تعالی خالق د خیر او د شر ده کسب جدا ده او خلق جدا ده لکه مثال در کوم تماچه ده نو داګه جوړون کې څوک ده هغه مصری ده چې څوک یې جوړی کاریګر ده او بل کسي کسب کوي بل کسي په وښته نه دی وښتلو نسبت چا ده کی وشتون کی دکی تانے کی ایچ تماشی ول دکی چچا تماشی جوڑا کرے نو خالق دا خیر او دا شر دا دوڑو اللہ تعالیٰ تا اللہ دے خو کسب گو رے کسب انسان دے بعد اٹھیم کہ مونگا تاسو کسب کو کسب اللہ نہیں کرے مونگا نسبت اللہ تا غلط کارو کو بس ویدار اللہ خواہو قتلو شیعہ پا گاڑی سو کے پس اکل بس ویدار اللہ خواہو بس اللہ را سو نانا کسب اتاو کو نو نیکان خلق و انبیاء و صالحین خلق چوی اغه نسبت الله تعالی ته کې د خیر د شر نسبت دا غي الله تعالی اگر چې خالق الله دی خو د خلق نسبت هم الله ته نه کوي ادبن نزل کرنے نو ها ځا دا کار شې دی دا دیوال می جوړ کو مضبوط می جوړ کو رحمت دا مهرباني دا مر ربي د جانب در رب زمان فاذا جاء وعد ربي هر کله چې راشي وعده در رب زمان جعله وبغرزي دیوال لرا دکا ازر زر ټوکړه ټوکړه وکي وکنا وعد ربي حقا او دا وعده درب زم حق کا حقیقت نو ذل کرنے نو اللہ به ټوکله ټوکله کی نو یو دا د چي حقیقتا بس الله جل جلاله ټوکله ټوکله کی او دی پر مخلوقات باندې را خطا کی او مخلوقات اغا د نقصانات ور کی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د نزول نو رسول ایو دا د چي نسبت الله ته شو الله ټوکله ټوکله کی نه دوی په ذریعہ باندې دی ته الله تعالی طاقت ور کی خبر هم ځان تعالی دیتا اللہ جل جلال ہوتا کر زکا تا اس نما بیگاوی لیو یو روایت میں ذکر کرو یو کمزور ہے اگر چی متنن کمزور ہے سندن مضبوط روایت دے چی روزانہ دی لگی او غصت کنی چی لوگن تکی پاسلہ پاتی شی نو بسو اسار با منگ ورزو نی انشاءاللہ تا یو نخیل کی دا یو دا اللہ جل جلال ہو موجزہ الہیہ دا دا غی انشاءاللہ تا تصور نزی چی انشاءاللہ وی ورن سباب را خدا شوی او بل اغی دویم دا کوشش نگی چی دا دے صد دا پاس را وڑی اغا صد سورے کئی دا غی پا کوشش کی لگیا دی چی دی طرف ترا چی وچی کلا اللہ جل جلال ہو وڑی دا صد با اللہ جل جلال ہو دا بن با اللہ ٹکڑی ٹکڑی کی یا دیل با طاقت ور کی توفیق ور کی دا بن با ٹکڑی ٹکڑی کی او دا وادا اغا حق دا وترکنا بعضهم یوم اذن یموجو او اللہ وی منگ بپریدو بعضهم بعض دیل را یوم اذن پا دغا رزبانی یموجو چی چپی بوی پی بعضن پا بعض نورو کی نو تاس دا پتا دا موج دا ابو موجی نو دیب هم دا سی را روانی لکا مطلب دا پردی پسل باندی چی گڑی ورچی سلو ورپسی لخت روالی دیو دا بل پاس ورخی مالک ورپسی لخت روالی دیو دا بل پاس ٹوپو نوی او پیو بلکی چپی وی لکا دا سمندر دا لیر پشانتی دا چپو پشانتی دا سی برا خطای دا سی خطرناک طریقی سر باغی رازی زکر دیر زیاد تی انتہائی تا سما جہنم تا جکم کسان زی حدیث کی رازی ایک نسبت ایک ازار دم رزیاد تی یاجوج و ماجوج خبرم زیان تعالی جہنم تا بدیش سی وازی فسادی قوم دے نو یوم ازن فدغ اور رز باندے کمی رز باندے یا پرز دا قیامت باندے او یا مراد رز دا دک خرق دا سد دا چی پا کم رز باندے دی دا دیوال سرے کی او اللہ ٹکڑی ٹکڑی فدغ اور رز باندے یمو جو چپی بوئی نوزی بیو بلکی بازی دا دین پا بازو نورو کی ونو فی خفی السور دا دین معلومی کی جدا دا قیامت پرز مراد دے چی اللہ ونو فی خفی السور او فک بوالی شش پیلے کے پا جمعنا ہم اللہ امون برا جمع کو دیل را جمعا پا جمع کولو سرا نو بہرحال دا دی حشر بم کی گی یا جمعنا ہم عام انسانان مخلوقات دا طول با اللہ جل جلال ہورا جمع کی او دی چی جمع کئی نو پا دا غرز بانی با دی دا سوی چی سم یو بلکی با چپی و یو بلکی با سم ننوزی وعرضنا جہنم یوم اذن للکافرین عرضا او پیش بکو اللہ امون جہنم یوم اذن پا دا غرز دا قیامت للکافرین کافران تا عرضا پا پیش کولو سا یا وعرضنا من برخ کارکلو جہنم لرا پا دا غرز دا قیامت بانی دا پار دا کافران و عرضا پا کارکولو سا اللہ جل جلالو دا کافران دا پارا ہوئے حالانکہ مسلمانان بم چکم گنانگارانی جہنم تا بزی خو جہنم اصلا دا مسلمان دا پارا ندی او عدت للکافرین قرآن کی اللہ وینے تیار کشوی دا چا دا پارا دا کافرانو دا پارا اصلا جنت دا مسلمانانو دا پارے او عدت للمتقین او مسلمان چیزی نو آغا با دا سپایا دا پارا زی چکم گناہ با نزل زان دل تکندہ کڑی نا آغا با دی پورو وینزلشی او اصل دا کافر دا پارے دا دی وجی اللہ پر مل چی مونگ با پیش کلو پا دا غرز باندے جہنم دا پار دا کافرانو پا پیش کولو سر کم کافران الذین آغا کافران کانت آغینهم چی دی سترگی دا دی فی غطائن پا فردو کے عن ذکری دا یاد زمان دا اللہ دا یادنا پا اللہ باندے دا ایمان روڑونا او دا اللہ دا قرآن نا دا اللہ دا ہدایت نا سترگی پا پردو کی دی نو سترگی پا پردو کی دی پردو نا مراد دا پردی نی جی سترگو بانی کم پردی دا خدا ارچا دی دا پردو نا مراد بازی وی دا تمثیل لی لکسنگا چی شیو شیف دا چا سترگی پردہ کی کیا بیا سخکاری نا نو نی جا سترگی پا پردہ کی دا سی دی گویا کی دی تا اڈو سخکاری نا او پا سترگو بانی سادر دی اللہ وی چی کمو خپل سترگی دا سی گرزو لی دی گویا کی دا غی دی سترگو دا پاس سادر پوت دی او دا اللہ قرآن او حق نوی دی او ایمان نروڑی نو اللہ پرمائی دا جہنم بمونگ دا سی کسانو تا پیش کو حبرم زیان تالا دا با دا غیر پارا تخپکو ایتا بے پیش کو وکانو لای استتیون سمع او دا غا کافران چی دویم صفت پا گیرا دے چی دی طاقت نلری سمع دا اوری دو دا حق نو جہنم با دا چا دا پارا پیش کو اللہ پرمائی چی دو خبری پا گیری یو آغا کسان چی دا اغی سترگی پا پردو کی دی دا یاد زمان پا فردہ کی دی دا یاد زمانہ او دویم دا حق دا اوریدو طاقت نن لری خپل دا حق دا اوریدو طاقتو اغا سلب کڑ دے اغا ختم کڑ دے گویا کی دی کان دی دا اللہ جل جلال ہو دا وحدانیت او دا اللہ جل جلال ہو دا پیغمبرانو دا حقانیت او دا دین چکم دلائل لی اغا تا بالکل غوگ نگ دی گویا کی دا دی استطاعت او طاقت نشتا نو دا سی خلکو دا پر اللہ وی جہنم بمون پیش کو افحسب الذين ايا گمان کئ اغه کسان کفرو چی کافرانی ایت تخذو عبادی دی نیسی اغا بندگان زمان من دونی ما سوا زمانا اولیاء دوستان انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا اللہ وی منگ تیار کلے دی جهنم دا پار دا کافرانو نزلا زیا نزلا مل مستیا زبس رکو دا دبانی برابری دا نور بسباو گئی نزل کرنین وی آتونی روڑے ماتا زبر الحدید زبر الحدید تخت دوس بنے حتی تردے پورے اذا پا وقت ساوا چی برابر شبندو بین صد پینے پا ما بیند دو کنارو دو غرنو کے یا پا ما بیند دو خلو دو غرنو کے کنارو مس کی اگر کی برابر شو نو قالا وی ان فخو فکے ورکے حتا فکے ورکے دی ورکے ورے بلکہ ور پہ تیز کے حتا تر دی پورے اذا پاغ وکے جعلہو چوے گرزو لدی لرا نارن ور پشاند ور اگر اس منے بلکل ور اکڑا نو قالا وی ذل کرنینا تونی راولے ماتا تامبا او فری آلے جوالوں پدے باندے قطرہ ویلی کلے تامبا فمستاؤنو دے بطاقت نلری اید حروحو دا چی دے او خیج دے باندے غالب شی دے باندے ومستاؤو دے بطاقت نلری لہو دا دے سد دپارا نقبا دا سرنگو قالا اوی ذلقرنین حالا دا چه دی رحمت من ربی دا میربانی دا جانب درف زمانا فا اذا باغ وقت جا وعد ربی چرا شوا دا درف زمان جا لہو بگر زیدا بندو دکا آذر زرا وکان وعد ربی حقا او دا وعد دا فعلون کی زمان حقا حقیقتو و ترکنا اللہ وی مونگ بفریدو باز اوم بازی دا دی لرا او بگرزو بازی دا دی لرا یوم ایدن پدغرز دا قیامتو یا پدغرز دا سرنگ دا دی بندو یا موجو چه چپی با وین نوزی با پی بازین پا بازنو که و نفخ فی سور و پک بوالش شپیلے که پجمانا هم دا دوی مشپیلے چه سرین بجمع کولشی و نفخ و پک بوالشی پی سور پشپیلے که فجمعنا هم اللہ وی منگ برا جمع کدیل را جمعن فجمع کولو سرا و عرضنا منگ با پیشکو جهنم یو میدین پا دغ و رز بانده للکافرین کافران تا عرض پا پیشکولو سرا یا وارز ناراخ کاربکو جهنم جهنم یو مهدین پا دا ورز دا قیامت بانده لیل کافرین دا پار دا کافرانو عرضا پخکارا کولو سرا اللذین کافران کانت آیونهم چی دسترگی دا دی فی غطاین پا پردو کی عن ذکری دیات زمانا فی غطائن فردو که عن ذکری دیات زمانا وکانو دی جریلا استطیعونا طاقت نلری سما داوریدو داوریدو دا حق و دا دلائل یاو اللہ ولی نیخن آخری خیر و برکت ناسی صلی اللہ تعالی